امل قیا اتان بین بولوتکی چیاکانی گولی زر کشماره گومی زوری لیا و نشتیمانی بالنده جوانی لقلقا وکات ورزی زستان دیتو ام گومانی بستید بلی گرما دیت جر سفر لو کاتا تیو جالی سر آوکانی بستیتو جیان قرس و آلوز دیت برچاو چون که زیوی به بفردا برش راو جوگکانی جلجر چینی که استوری سهولان و جیانی جوان لیره و دست بیکات کات گولی زرد ورده ورده درکوید لکناری جوگکان دا و کات بهار دیتو ماسی رشکان اگر رینوا و امناو چیا کجوری کن لجوری ماسی سلمون تا جیانی که نوی دست بیکات باجوی دور کوتبونو لسرمو سهول آخ یکی گشتی نه چیاکانی گولی زر دوی همو گشت دور و دریجا های بخیر بی فواز خوشحالم ببینینه سپاس با پیشوازیکت که عفی یوادارم تندرستیت باش بی فواز ام پیاوه کاغ عفیفه که همیشه بود باسه کردم؟ بله رامیه و کاغ عفیفه زورم لباره و بیستوی گورم من نام رامی کامیلا اروه امنشتم تر باره تو زور بیستوه بویدم بخنده و گوی که بیستم سپاس ای که جوانه ام دی منانه زور سرنجاکیه شکایم بینم ام بینازه بلاحت یا فواز هرگز لما پیش بینه ای کیوا بردم نبینی وا او سایلوی هلگرتنی گنما و دیاره هموشتا کن زبلاح اللی تیاکانی گلی زرد دواتر به اصراحه دا توانی لکلگکا بگره رامی فرمون یسا ورد جوره وا ابه یسا توزی اصراحه کن زور سپاس گورم ام ماسی لماسی شاره چه پیموا بدریج یکی متریک زیادره او ماسی رشه ها؟ ماسی رش؟ به دستی خوم راوم کرد ها؟ بخیر بین با مالا کمن؟ ها؟ او فدوایه کچه تاقانکه که عفیف لگلوش دا که اشتا کچه کی بچوکه بلام راوچه کی زور شاره زایه کچه کی بچوک؟ تکه کمپیون بله خاتو فدوه لبروی من منال نیم داوی لبرد نکم ماوی کی زور تیه پریو نشم دیوی خاتو فدوه زور باشن؟ رامی دیواره لگم ما باشته که زور سنجاکش بشن بم ده خیره که جا او راستی ها؟ بله، بلان با کم نازدگی پر کردوه پیم بله، تو دلنیه ایلوه؟ بگو من، خوم ام ماسیم را کرد، ببی یرمتی دانی هیچ کسیک بلان دمی زور ترسناکه، دانکانی لمشاره چه وانی خان مکم؟ چیه به اگر دانه کیوا راو بکم براستیش دیکی زور خوشه به بوازانی ماسی که روش بو اندازه لهمو کاته که باستانی ده سکوه ام ماسی روشه کاته که اندازه اونه لیده که تمانی دگاه تنزیگی ده سال ده سال؟ اوی کلم رسمه که یسا دیارنیه باو چه رامیه فواز بله نزیگی 15 سال را بردوه که او نادیاره گورم اگر پیشتر باو چی رامی ات پی بوم شونا او دلنیا با که گوری گوماوکی ناسی گوری گوماوکا؟ بیانیت من بولای تا پیتی بناسینم او رو چیشی بناو بانگا شتی کی باش اگر او بناسی خوشحالا بم بناسینی بلا ما میو جاری امنی یعنی لرامی بشار مولی استه امش لبرچن هوی کی تایبت بابا دلی تو بفواز الان ماسی رشکن تنیا لگوماوکانی نزیک چیای گولی زرد اجین بته پربونی کاد را چکان سکوتو نگون نراو کردنی اماسیا هر چنه حالی شینده بوی هنه جار پیلن ماسی محال زور سپاس کاتەکەی گونجاوە. بە پێچەوانەوە ئێمە سپاسی تۆکەین. ئەها، ڕامی بۆ چۆ ڕۆشت؟ چەند ساتێکە دیار نەماوە. بەیانیتان باش. وا دیارە کە شوهەوای ئەمڕۆ زۆر گونجاوە بۆ ڕاوە ماسی. ئاگادار بە ڕامی. ئەم پیاوانە کێم سەدووە؟ ئەمانە ئەندامانی یانەی ڕاوکردنن. ئێستا هەموومان لێرە کۆبووینەتەوە. ئەمانەش کۆمەڵە ڕاوچێکی لێهاتوون. ئێستا پێیانە ئەناسێنم. خۆشحاڵم بەناسینی هەمووتان. دێ ئێستا با بچین بۆ شوێنی ڕاوکردنەکەمان. دێ بەهر ئێستا بڕۆین. ئەوە ئاخریەکەی گەشتین. ناوچەیەکی زۆر جوانە. بەڵام ئاگادار بە، لێرە ڕێگەت لێون نەبێت، چونکە گەر ون بیکارێکی ئاڵۆزە و بە ئاسانی ڕێگەت بۆ نادۆزرێتەوە ڕامی. بۆیە ناتوانین بە تەنیا بگەڕین تەنها لەگەڵ شارەزاکانی ئەم ناوچەیەیانە بێ. وانی فەواز، حەزەکەم ئێستا ماسیە ڕەشەکە ببینم. ئەی کە دیمەنێکی جوان و سەرنجڕاکێشە. بەدوامانەوەرە ڕامی، با لەنێو قامیشەکان ئەون نەبیت. دڵنیا بە فەواز، بەڵام ئەم ناوچەیە قامیشی زۆرە. بەڵام ئێستا نازانم ئەو پیاوانە بەرەو کوێ ڕۆشتن. بەوردی تەماشاکە، ئێستا ماسی ڕەشەکە بینی. من لەگەڵم شوێنانەیان ڕانەهاتم فەواز. گرنگترینشت لە ڕاوکردنی ماسی ڕەشەکە ئەوەیە کە خۆراکێکی قورس بەکاربێنیت، و پاشەوە زۆر لەسەر خۆ بێ ئەم خۆراکەدا بزێنی بۆ قوڵایی گۆمەکە. کەواتە ئەم خۆراکە بەکارەهێنم. پێم وابێ گونجاوە بۆ کارەکەمان. دەی با ئێستا تاقی بکەینەوە ڕامی. دەی با دەست پێ بکەین فەواز. سێرکە بەڵکە. دەی ئێستاش یەکەم هەوڵی خۆم تاقیەکەمەوە. توانی خۆراکەکە ئەڵا بۆ شوێنێکی زۆر سەخت. تەنها هەوڵدانێکە. ئەم جارە بۆ شوێنێکی دوورتر هەڵیەیەم. پێویستە شوێنی ئێستام بگۆڕم. فەواز چی بکەم؟ مەترسە، ئەوە کاردانەوەی ماسیە کە لە قولاپەکە گیرە بێت چەند جارێک سەریە جوڵێنێ. بەڵام من شتی وام نەئەزانی. پێم بڵێ هیچ کێشەیەک دێ. کێشەیەکی زۆر گەورەیە، چونکە ماسیەکە ناجوڵێتەوە. ئاخۆ ماسیەکە چی بەسەر هات بێ؟ ڕەنگە بێ وا خۆی دەرخات کە توانێ نەما شتی وا بێ. پێم بڵێ تۆ باشی ڕامی؟ ئەو ماسیە چی بەسەر هات؟ سێری ئەو پولەکەیە کەن جەماعەت سێرکەن. پولەکەکەی لە قولاپەکە گیر بوو، کەواتە خەریک بوو ڕاویکە. وا دیارە درێژی ماسیەکە مەتری زیاترە. ڕەنگە لەوە زیاتریش بێ. لە مەترێک زیاتر؟ ئادەی با خۆم سەیری بکەم. سەرۆکی ڕاوچەکە. سەرۆکی ڕاوچەکان؟ وا دیارە درێژی ماسیەکە لە 2 مەتر زیاترە. لە 2 مەتر زیاترە؟ پێم بڵێن چێ پولەکەی دەستکەوت. من گەورەم. بڕوا بە مە ناکەم. بەڵام ماسیەکە ڕای کرد. بەداخەوە نەمتوانی بیگرم. وا دیارە ئەم پیاوە ڕاوچێکی لێهاتووی کۆنە. ئەمە سروشتی ڕاوچەکانە. شارەزایەکی زۆری لەو ماسیانەی کە لەم ناوچەیە ئاژی. وایا هر لشیوی عما بین رید هموان زن کام راو چیه توانی ماسی رشکر راو بکاد تنها او حل سکوتی و زور ماسی هزانید آل چی پیار یکا که امزانی آرانت کو کرده و ها؟ او چی او پولکانه؟ امان پولکی ماسی رشن کلمو پیش راوم کردون بیم بله تو توانی تو همو ماسی راو بکی گورم آدی ورا سیریم پولکی ایان بکا اما هی ماسی چی رشا کدریش یکی مترونی یکا ملامو ماسی که تو حولت دار رایو بکی زور لما گوره ترپس کول یعنی براستی گوره یا؟ کسان اگلمو پیش باسیان کردوا که ماسی چی رشی زور گوره هیا که ماو اگلمو پیش ویستویتی ورچی چی گوره قود باد ها؟ جاشتی لن بابا تو رویا گوره هم پیم بله ها اما تنها البسناوی که کلناو خلک ابلاو تو کوری خوام ها ها ها ها ماسی کم پولکی هبید دلنیا بدریش یکی لدو متر زیادره تو دلنیایت؟ کواتا پسکول استابم باباوشوانی که پولکو تیا دست کود ماسی که بیه که وراوکی؟ زور بتمانو بخوه هیا گی بگره گورم تو هشت توانکانی من نازانی وگ منال معاملام لگل مکا چون که دوائی سرسام بی وعمش بوه سلمینم زور باشا پسکول زور باشا او دسته به هزانه چی بو او خاک نازا ایم منالا چاورم ده گورم و هاتم اما منالا و سید نیا بله چون که سروچی راجکان هرجیز قصه لگل کسا نکد که تکلی رو بیر رنگ رامی قناعتی بیر کرد که هلسوگاتی بکاره پیت چونم چیم بوشونه که او کاتیل مالو باسمان کرد منی جوادارم اواتا او گشتی نشوینی ماسیکا گورم براستی تو خیال چی فراوانت هیا حولی که زورم ما بو اوی بیگرم بلام ندستم در باز بو زور باشا بهار استاد از بکار بین ها من خوراکه راوی اکین گورم بیدنگ باو تنها تماشام که آی چند راو چیه که سیره زور لسر خو حلسو کوتکت جوانا خوراکه که یای بسر اوکی او کوت شوی نیدیاری کراو او نشتا داری اصایی بکاره هینیت لگل هو شاکلی را پیلن سروکی راو چیکان راو چی راستقینه و داری اصایی راوکا براستی او شایمی ام نازناویا هستا کمایی ام ناوچه زور قولا و دیارا قلاپکم لبرده چی گوره جیر بوا هر وحا داره چی گوره شه کنایل قلاپکم بزولید ها؟ او تا پیجوی دست بکا براو لسرشتی اوکا اکوالای توا هر سوکوتی ام پیاو زور سرسامی کردون بم همون لسر خویی وا من پیم وابو کسی کی اصایی یا بلان بم هل سوکوتانی بو چونی گوریم بسکول ام شوانه گونجاونی با راو کردن گمانم هی او ماسیه لیر بید پیم بله اما گلتی ها زور باشا پیم بله تو اونوی گورم پیویست کات بفیرانین دوستن سودیه بار راو چیه چی لاواز بس اواز لصعبت بینه اما یکی کات من بفیرو ایا گورم لکاتی کاتوانی ماسی راشک راو بکین پیویست او شونی کتیاتی زوری من بید کابره زنی که استار رسمکی یومتیه او ناوی جمیله کوری راوچه کی شارزایه لیاتول دروس کردنی داری راوی ماسی جمیل کامل رامی کوری شمناله کی شارزایه لبواری راوه یو درم او کریمم که لدوزینوه گورم اولا یم چند نتوانه ما به او کاری تند کم بلام زنیاری ورترم اوید هاتون بولا دیارمتی من بی پاژوی به هیوابوی ندوزی نوای گورم پیم وابیدم کبرایم بینی و پیشتر نه نه نه نه او نیم بیستم که کاک جمیل گشتکا بسر زوی گوما وکانا تنها با راوماسی امش ده سالمو پیش رویا ایتر نزاین نو پیاوت بیرما و یان نه بلام گوری گوما وکانا مو راوچانوی لبیدید که پیشتراتون بولای و تیا شایتی تای سر هوریتی شیوه هم پیاوه نامو نیه لبرچاوم پیم وابید پیشتر بینیو ما او مسکی کلگه ها ای لو مشکا دو جار لخوی هستانم با بوستا بوم استا او گرم بوستا بوستا اخری که هاتی تبردستم الخواهی جان او دای خوراک کم کود زور چاکا براستی ماسی رجدانی که زور بهیزی هیا او خوراکت پیا چون رامی او چیا براستی خوراکی که سیرا اما جوریگ لخوراکی تازه بر و کردی ماسی رشکا بلام خوراکی که زور سمره انجامیم خوراکا بینید بوخی جان رامی خوما بینی گورم خو براو کردنی ماسی رشکوا بینی وانی رامی دای پیان بله خوام بینی مشکی کلگم بینی که چو سر آوکا اوی خوارده و دواتریش ماسیکا هاته سر آوکا مشککی بینی و یکسر گرتی و خواردی بله هرکه هستی تر مشککا لسر آوکا یکسر گرتی و خواردی خواردی؟ ایتر منش ماسیکم راو کرد هر که راوم کرد یکسر خبرم بوا بله خبرم بوا اما خونیا اما زیرچیه تا توانای خوی بکر بینه پیویسته سروچی گو ماوکان بما بزانید وا هستکم کام کابرم بینی و بلام کی و لکوی نزنم تکاد لیکم گورم ابی ببیرد بیتوا چون که مسلکه زور گرنگا زور پیدا گری مکه عفیف من باو پر ریتوانام و هولیم ام کبرایم بیر بیتوا و هنده هول چوی چاکت رشت سر میرزکه سیری که ببوره گورم و دیارم مشکم من دو توانام نماوا اها نسی موا زور باشا او نه بالام دلنگانیم لوا چاورم که گورم چاورم که نتوانم بدوه تابیم چاورم که دی توزه خیرا که دی باشه و هاتم بلان پیم لبو کیه چین دوام که و دواتر زانی ها ای خواه لو بالم دهنه زور جوانن زور چیه یکم زارتان بالم دهنه بینی اما بالم ده کور چیه که با جوانی نازره و براستی لما برشتیوام ندیوه اندازه انزور گوره یا گوره پیاد چون اپچین با سردانی پیاوی چی زور گرین او بناو بانترین روچیه لشاخی گولی زر و پیغلن سروچی گو ماوکان چون که زور دمه کلم نوچه رامی من هیچ کشم نیا وکو پیموتی ماوی که زوره که او دیار نماو زور اسایش اگر بیرد نمابه بلا مو کاری راماسیه که لسر بلمه که پچوگ لگو ماوکان دا براست دا پیم بله ام پیو راو چی ولم نو چه ها؟ بله رامی هم پیشهی لباو که او با ماوته و چون که اویش راو چی کلیاتو شارزه که واته او سر بخیزانه که پیشه هم تنها راو ماسیه بیگو من فیری شوازی راو کردنی ماسی راشکه بوا کاته کلی رجیه گورم، اخری که لناوچی قامیشکان در چوین. استا اتوانم بدو اتابیم. بسا زور بله مکه. ام کابره زور سیره، ایوی بدنگ بم. رگه کش زور دوره، پیوستی بقصی خوش هیا. چاورم که گورم، او حاتم چاورم که. اتیم خدمن دارستان گوره اون بم. گورم یک دخه. گورم، چاورم که دوره.